program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nie żyją zamachowcy na paryską redakcję Charlie Hebdo. Zginęli z rąk antyterrorystów. Radosław Sikorski tłumaczy się z płacenia za konsultację przemówieniu byłego brytyjskiego dyplomaty. Rosyjscy adwokaci zaskarżą do sądu przepisy, które odmawiają prawa jazdy m.in. transwestytom. Antyterroryści wkroczyli do akcji w dwóch miejscach w tym samym czasie. Po dwóch szturmach policja zlikwidowała sprawców środowego napadu na paryski tygodnik. W ciągu trzech dni z rąk fanatyków islamskich zginęło 17 osób, 12 zostało rannych, w tym 5 ciężko. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Mimo że sprawa zamachów ze strony islamskich fundamentalistów została dzięki operacji francuskich służb zakończona, to Francja nie może się otrząsnąć z szoku, jakim była napaść na siedzibę redakcji satyrycznego pisma Charlie Hebdo. Dwóch terrorystów zamordowało tam 12 osób, rysowników, dziennikarzy i policjantów. 11 zostało rannych. Młodszy z braci zamachowców, szeryf, przyznał w rozmowie z telewizją BFM TV, że takie zlecenie otrzymali od Al-Kaidy w Jemenie, gdzie starszy z nich Said przebywał na szkoleniu. Trzeci z terrorystów, Afrykanin, który następnego dnia po zamachu w Charlie Hebdo z zimną krwią zamordował strzałem w plecy młodziutką policjantkę i ranił jej kolegę, powiedział, że te akcje były zsynchronizowane. Podczas gdy od dwóch dni trwał pościg za uciekającymi braćmi, Afrykanin dokonał brutalnej napaści na sklep z koszerną żywnością w Paryżu, mordując 3 z 4 ofiar spośród zakładników. Czwarta osoba zginęła w czasie szturmu. W wyniku akcji zlikwidowano terrorystów i odbito z ich rąk pozostałe przetrzymywane osoby. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wydarzenia we Francji nie wpływają na bezpieczeństwo naszego kraju. Polacy mogą spać spokojnie, tak mówiła premier Ewa Kopacz po naradzie z minister spraw wewnętrznych i szefami służb specjalnych w siedzibie ABW. Prawie godzinne spotkanie w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego było poświęcone wydarzeniom we Francji. Po naradzie premier Ewa Kopacz uspokajała Polaków. Polacy mogą czuć się bezpiecznie. Nie ma powodu do podnoszenia poziomu zagrożenia terrorystycznego. Niezależnie od tego nasze służby mundurowe pracują w stanie podwyższonej gotowości. Dodatkowo raz na dobę ABW dostaje raporty z Paryża od tamtejszych służb specjalnych. I dobrze, mówi ekspert od terroru międzynarodowego Andrzej Mroczek. Specjalista przypomina, że co prawda dla samej Polski nie ma poważnego zagrożenia, ale już dla całej Europy tak. Wspomnijmy wystąpienie szefa kontrwywiadu brytyjskiego, który jasno zakomunikował, że planowane są zamachy na terenie Europy w wykonaniu Al-Kaidy. Organizacja ta rośnie w siłę, a dodatkowo jest konkurencyjna dla państwa islamskiego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Marszałek Sejmu Radosław Sikorski tłumaczy się z płacenia byłemu brytyjskiemu ambasadorowi w Warszawie za konsultowanie przemówień. Gdy był ministrem spraw zagranicznych, miał wydać na to w sumie 250 tysięcy złotych. Wyjaśnienia polityka publikuje Gazeta Wyborcza. Radosław Sikorski powiedział, że krytyka współpracy z Charlesem Crawfordem jest dla niego absolutnym zaskoczeniem. Dodał, że krytykowany jest za to, że postanowił działać dobrze, zgodnie z najwyższymi standardami światowej dyplomacji. Marszałek Sejmu zapewnił też, że były brytyjski ambasador nie jest jego kolegą. Znowu akcja beskidzkiego GOPR-u w paśmie Babiej Góry. Ratowników wyzwały dwie wycieńczone osoby, które nie były w stanie kontynuować górskiej wędrówki. Znajdowały się między halą śmietanową a przełęczą krowiarki, mówi ratownik dyżurny GOPR w Szczorku Szymon Wawrzuta. Ratownicy dotarli do tych dwóch osób. Ich stan jest ogólnie rzecz biorąc dobry. To już kolejna akcja goprowców w okolicy Babiej Góry w ostatnim czasie. W okolicach Nowego Roku ratownicy musieli zorganizować tam 6 poważnych wypraw ratunkowych. Mniej wypadków na torach, mniej ofiar, ale zabezpieczeń też za mało. Z zestawienia sporządzonego przez Polskie Linie Kolejowe wynika, że w ubiegłym roku liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2013 o 4%. Jak mówi rzecznik linii Mirosław Siemieniec, do tragedii dochodzi przede wszystkim na przejazdach drogowych oraz na torach, w miejscach, w których przechodzenie jest niedozwolone. Kolejarze mówią, że ludzie skracają sobie drogę przez tory, skracają sobie drogę do śmierci. Tak jest faktycznie, dlatego że każdy uważa, że pociąg, który będzie nadjeżdżał, on go usłyszy lub zobaczy z wyprzedzeniem. Pociągi teraz jeżdżą ciszej, często pogoda tłumi dźwięki. W warunkach naturalnych naprawdę pociągu nie słychać. Bezpieczeństwo gwarantuje nam tylko przechodzenie w miejscach do tego wyznaczonych. Rzecznik przyznał jednocześnie, że odpowiedzialność za wypadki jest także po stronie pracowników kolei. W 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli wytknęła Polskim Liniom Kolejowym, że wysoka liczba wypadków na kolei jest spowodowana fatalnym stanem infrastruktury, a nadzór sieci jest niewystarczający. Prawo jazdy nie dla transwestytów, transseksualistów i hazardzistów. Takie przepisy weszły w życie w Rosji. Prawa jazdy nie będą mogli otrzymać ludzie uzależnieni od hazardu, a także kleptomani, transseksualiści, transwestyci, fetyszyści, ekshibicjoniści, podglądacze, pedofile i sadomasochiści. Tymczasem rosyjscy psychiatrzy niejednoznacznie oceniają nowy dokument. Obawiają się, że teraz ludzie będą bać się i nie poddawać leczeniu. Zwracają uwagę, że nie ma odpowiedzi na pytanie, jak charakter danego zaburzenia ma się do kierowania pojazdami. Z kolei Stowarzyszenie Adwokatów Rosji nową listę przeciwwskazań do otrzymania prawa jazdy nazywa dyskryminacyjną i zamierza zwrócić się o przeanalizowanie sprawy do Sądu Konstytucyjnego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. To był serwis Trójki. W całym kraju dziś pochmurno i deszczowo, na krańcach południowo-zachodnich może padać, mocno nawet padać. Na wschodzie i północnym wschodzie spodziewany jest deszcz ze śniegiem. W górach opady śniegu przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i deszcz. A temperatura wszędzie powyżej zera, ale proszę uważać, od 2 stopni w Augustowie, 3 w Białymstoku, 4 w Zakopanem, 5 w Olsztynie i Przemyślu, 7 stopni w Gdańsku i Bydgoszczy, 8 w Krakowie, 9 w Poznaniu, Łodzi i w Warszawie, 10 w Szczecinie i Koszalinie, najcieplej dziś będzie we Wrocławiu. 12 stopni. Styczeń mamy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony w wyprzedażowych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. to Genesis na dobry początek soboty. Witamy w sobotę, poranna audycja. Zapraszamy do trójki, 12 już minut po szóstej. Solidny, przyznają państwo, początek. I teraz też będzie utwór solidny, moim zdaniem. Bardzo solidny. Solidnie się zaczyna i jeszcze solidniej kończy. Od pierwszej do ostatniej sekundy. AC/DC. Właśnie, i to była ta ostatnia sekunda. Obiecałem, że od samego począteczku do samego końca. AC/DC, solidnie. 15,5 minuty po szóstej. Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. No i pierwsze strony gazet. Pierwsze strony gazet. Zaczniemy od pierwszej strony Gazety Wyborczej. Mhm. A na niej satyryczny rysunek z Charlie Hebdo. To jest rysunek z 9 grudnia 2011 roku zatytułowany Miłość silniejsza od nienawiści. Bardzo państwu polecam, żeby zobaczyć, co dokładnie obrazuje. Dlaczego dzisiaj jesteśmy Charlie Hebdo? To jest tytuł z Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza publikuje dzisiaj rysunki złamów Charlie Hebdo. Czynimy to w geście ludzkiej i zawodowej solidarności z zespołem redakcji barbarzyńsko rozstrzelanych podczas pracy nad kolejną edycją pisma. To jest pierwszy rysunek na okładce. My mówimy w tym pierwszym naszym spotkaniu o okładkach, ale tych rysunków w środku jest wiele, więc gdyby mieli państwo ochotę zobaczyć, jakimi tematami w gazecie się zajmowano, to bardzo polecam, chociaż część tych rysunków pojawiła już się w internecie z pewnością. Część na pewno znamy. Tak jest. Nasz dziennik, także pierwsza strona, burza na życzenie w przeznaczonych do likwidacji kopalniach kompanii węglowej protestujących pod ziemią górników spali pracownicy powierzchni. Duży artykuł na ten temat jako główny w dzisiejszym naszym dzienniku, także polecam, jeżeli mieliby państwo ochotę dzisiaj się z takim tematem zapoznać. Natomiast Gazeta Polska codziennie zajmuje się tematem, który bardzo często pojawia się właśnie w tej okolicy. Ta okolica to jest okolica Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a ten temat to rodzinny biznes owsiaka. Tak jak mówiłam, temat często poruszany w styczniu. Ja tylko powiem, że wczoraj Trójka licytowała. działa, żeby wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Serduszko numer 93. Tak jest. Dzięki Państwa ogromnej chęci, żeby przyłączyć się do Wielkiej Orkiestry, udało się zlicytować serduszko, udało się zlicytować kalendarz nasz, a także były takie wkłady własne, w sumie 48 331 zł. Hojni nasi słuchacze. Co jak zwykle, bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście. No i Kuba Strzyczkowski, który... Mistrz ceremonii. Tak jest, w tej roli jest jak zwykle fantastyczny. Sama sobie mówi, że mistrzunia, ale mistrz. Mistrz przez duże M. Fakt i Super Express to jest temat, który wydawało mi się, że będzie tematem czołówkowym we wszystkich dzisiaj gazetach, a jednak nie, czyli Józef Oleksy, o śmierci Józefa Oleksego. Miał być księdzem, do końca wierzył w Boga, tak ten tekst zatytułował Fakt. I jeszcze Super Express przed śmiercią pojednał się z Bogiem. Także największe artykuły dzisiaj i Piękne Panie na pierwszych stronach. To zupełnie inny temat. Izabel o tym, że została zostawiona. To jest część, większa część serialu jakiegoś. Tak. No a, tak, no trzecia część. Ojej, no patrz, nie zauważyłam. Pierwszy raz dzisiaj sięgnęłam po tę gazetę i od razu no widzę, że tutaj jest taka... Ja mam niestety przerwę, bo jestem... Zapoznałem się z częścią pierwszą, no dzisiaj trzecią, więc gdzieś umknęłam, ale myślę, że się zorientuję. Tak, że się nie zgubiłeś w wątku, ja też jestem przekonana nawet. I jeszcze jedno, zabrałeś mnie, ale chciałam o tym powiedzieć. Też podejrzewano, że tak to będzie się teraz ten temat rozwijał. Ona ma wygrać z Komorowskim, chodzi o oficjalną kandydatkę SLD na prezydenta, doktor Magdalena Ogórek, która też kiedyś była modelką i oczywiście od razu pojawiły się zdjęcia. To właśnie z tego okresu. Tak jest, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pierwsze strony gazet, Joanna Mielewczyk. Specjalnie żwawe nagranie, She and Him, ale wiem, że podoba się Państwu poranku i dobrze nam robi. Rzeczywiście wprawia w dobry nastrój. Ranek @polskieradio.pl 71335 SMS-owo i elektronicznie, ale można też zatelefonować do Heleny. 227 3. Właśnie rozpalam pod kotłem i dziękuję za tą ognistą muzykę z głośnika. Kotłem centralnego ogrzewania, bo w domu zimno, a tu ogień z głośnika i ogień pod kotłem, także jeszcze raz pięknie dziękuję. Nie, no nie ma za co, cała przyjemność po naszej stronie. Mam wrażenie, że to jeszcze telefon w sprawie AC/DC. Ale może taka piżama porno też mogą rozgrzać. Teraz ja nienawidzę twojej generacji. Twoja generacja chora od przemocy. Twoja generacja przekleństwo fryzjerów, spidy i tłuste oczy. Ja te nienawidzę twojej generacji. Zwykła nienawiść, ty mi wam zdyni. Młodzi policjanci, młodzi kibice. Kretyni kontra kretyni. Rok już umarł, rok jest martwy stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór o twarzach stu monstrum. Cybernetycznego nie ma. Są takie miejsca na każdej mapie. Nie znajdę tu szczęścia, nie szukam zwady. Chłopaki stąd zwykle idą do pierdla. Dziewczyny na autostrady. Za dużo się modlisz, dużo czytasz wierszy. Na środku drogi i nie na szczycie. Nigdy ostatni i nigdy pierwszy. Hej, to chyba śni ci się życie. Rock and roll umarł. Rock jest martwy stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór o twarzach stu monstrum. Z cybernetycznego nieba. Oj, oj. Nie wyjdę dziś z tobą, baby, na techno. Nie pójdę z tobą pod rękę po molo. Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo. Twoja ignorancja czy twoja pycha? Sam już tego dobrze nie wiem. W nazwisku niesympatyczna ryba prześladuje mnie z bladym drzewem. Rock and roll umarł. Rock jest martwy stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór o twarzach stu monstrum. Z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór o twarzach stu monstrum. Z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór. No też zdecydowanie też mogą troszkę rozpalić, jeśli chodzi o kociołce. O dzień dobry panu. Właśnie jadę drogą ekspresową. Zauważyłem taką dziwną prawidłowość. Za każdym razem, kiedy puszczacie AC Piorun DC, głośność w moim radiu z poziomu 10 robi się na poziom 15, a prędkość ze 120 robi się 150. Czy inni kierowcy też mają takie dziwne spostrzeżenia? No być może inni kierowcy się także w tej sprawie odezwą, ale widzę pewne niedociągnięcia w pana samochodzie, no bo z 10 na 15 to powinno być wolumę max. Kiedyś tak się umówiliśmy i będziemy się tego trzymać. Chyba że 15 to już jest max i rzeczywiście dalej się nie da. Jeśli chodzi o to 150, to jednak bym proponował tutaj troszkę ograniczyć, bo wróżę mandacik. Zapraszamy do Trójki. A propos wróżenia, miliony Polaków korzystają z usług wróżek i wróżów. Do przepowiadaczy przyszłości trafiają też miliony SMS-ów z zapytaniem, co nas czeka. I to zwłaszcza teraz, na początku roku o to pytamy, ale wróżenia można się także nauczyć i samemu sobie przepowiedzieć przyszłość. Są specjalne szkoły, kursy publikowane w gazetach, a nasza reporterka postanowiła więc zgłębić tajniki kart Tarota. W kartach Tarota są różne obrazki i są nazwy. Jest nazwa cesarzowa. No z czym się kojarzy cesarzowa? Z władzą. Z władzą, też z kobiecością, bo to jest narysowana piękna kobieta, podkreślone ma kształty, ma kwiaty na głowie, czyli wiosna, rozkwit i tak dalej. Jest karta tutaj dziesiątka buław, na której jest narysowany człowiek, który... Coś dźwiga. Tak, dźwiga dziesięć buław, którego aż go przygniatają do ziemi. Z czym to się kojarzy? Z niedolą. Z ciężarem, z ciężką pracą, z uciskiem, prawda? Tak naprawdę każda karta ma... coś narysowane, jakieś droga mieczy. Czy to jest pozytywna karta, czy negatywna? No, raczej negatywna. No, jakieś kłopoty sercowe? Cierpienie, tak. Co tu mamy? Żebraka. No, kłopoty finansowe, bym powiedziała. Każdą z kart można w ten sposób interpretować. I co ja mogę teraz na ten temat powiedzieć? Trzeba najpierw wymyślić rozkład, czyli co dana karta ma znaczyć. Która karta oznacza ciebie, która problem, która oznacza przyszłość, która przeszłość, która jest jakąś radą, ostrzeżeniem. I kiedy to już wiemy, to możemy sobie z tego ułożyć jakiś ciąg. A mogę ja pani powróżyć? Mogę spróbować swoich sił? To będzie wyzwanie, bo pani zawodowo się tym zajmuje. Tasować, tasować. Może te karty, ciężko się to... Ojej, ciężko się to. No, chciałam zapytać o moje sprawy zawodowe. Sprawy zawodowe. I co my tutaj mamy? Tak, tu jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To jest jakiś wojownik. To jest rycerz. To jest rycerz, to jest król kielichów. To jest piątka miecz. A to jest mężczyzna z mieczami. Tak, czyli tak. Co ja bym powiedziała, tak, to jest przeszłość. Pewnie pani w przeszłości musiała dużo walczyć. Zgadza się? Owszem. Teraz to jest król kielichów, tak? Zakładam, że coś się udało. Siedzi pani już na tronie z kielichem w ręku, coś pani świętuje. A w przyszłości znowu będzie pani musiała walczyć, bo jest tutaj znowu mężczyzna z mieczami. No tak to zinterpretowałam. Myśli pani, że udało mi się coś odgadnąć? Na 33%. Ponieważ tak, piątka kielichów jest to prawda rycerz, ale on co robi? Płacze. On płacze, żałuje. Taka to znaczy stratę czegoś, czyli jakieś niepowodzenie. Król kielichów nie tyle znaczy świętowanie, bo to jest karta słaba tak naprawdę. Kielichy to są emocje. Król kielichów znaczy pozycję, która nie jest jednak wcale tak mocna, jak się wydaje. Woda, emocje, kielichy to są takie rzeczy chwiejne, chwilowe tak naprawdę. A rzeczywiście piątka miecza oznacza walkę i to taką walkę nierówno nieuczciwą. I piątka oznacza brak równowagi, czyli taką sytuację nieprzewidywalną, niespodziewaną. Okej, okay, ale to myślę, że jak na pierwszy raz to poszło mi całkiem nieźle. Muszę siebie pochwalić tak na nowy rok. Myślę, że następnym razem będzie lepiej. O, zdecydowanie będzie lepiej. Trening przecież czyni mistrza. A wróżyć z kart tarota wspólnie z uczestniczką, uczennicą szkoły wróżek Katarzyną Owczarek próbowała nasza reporterka Izabela Woźniak. Poszło świetnie moim zdaniem. Niektórzy twierdzą, że znaków, które wskazują na to, jak może wyglądać nasza przyszłość, jest wokół nas całe mnóstwo. Trzeba się tylko dobrze rozejrzeć. No i trzeba je umieć odpowiednio odczytać i zinterpretować. A my w porannej audycji jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Po 7:35 być może państwo potrafią takie znaki odczytać. I never met a guy who makes me feel the way that you do. You're alright. Whenever I'm asked to make my dreams real, I say that you do. You're out of sight. Yeah, so feel far, full from. Look out, Smokey, 'cause here I come. Pani słuchacz zapytuje, przyznać się, kto mył okna albo samochód, bo pada i pada i końca nie widać. Redaktorze, może by pan łupnął czymś, to się poprawi. No łupiemy od samej szóstej, próbujemy coś zrobić w tej sprawie. Ale zobowiązuję się, że będziemy jeszcze łupać. Do dziewiątej co najmniej. A dziś w całym kraju pochmurno, no i niestety deszczowo, na krańcach południowo-zachodnich może mocno padać, naprawdę solidnie. Na wschodzie i północnym wschodzie spodziewany deszcz ze śniegiem, w górach opady śniegu przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Temperatura od 2 stopni powyżej zera, to w Suwałkach 3 w Białymstoku, 4 w Zakopanem, 5 w Olsztynie i Przemyślu, 7 w Gdańsku, 8 w Krakowie, 9 w Poznaniu, Łodzi i w Warszawie, 10 w Szczecinie i Koszalinie, do 12 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Za 27 minut siódma. To łupie czy nie? Łupie. over us. I'm digging a dish where I can put a key in the deeper than hell in a hole. Mam wrażenie, że to akurat nagranie wyczerpuje wszelkie znamiona łupnięcia. 71335. Troszkę o przepowiadaniu własnej przyszłości już mówiliśmy. Troszkę jeszcze sobie za godzinę porozmawiamy i o odczytywaniu znaków, które przepowiadają przyszłości, są wszędzie dookoła. No i pan Bartosz z Białegostoku potwierdza. Ostatnio źle odczytałem taki znak i dostałem 150 zł mandatu i 2 punkty karne. Medal dla każdego. Niektórzy kupują narty, inni sięgają po używany już sprzęt. Co w nim przejrzeć, aby jazda była bezpieczna? Obok mnie narciarski ekspert Tomasz Piątkowski. Podstawowa sprawa, bezpieczeństwo i skuteczność jazdy to są dwa powody, dla których powinniśmy dbać o nasze narty. Krawędź wytrzymuje średnio do 4-5 dni w momencie, gdy mamy miękkie warunki, gdy mamy twarde warunki jazdy, to nawet potrafi się stępić już po jednym dniu używania. Narta najlepsza, źle przygotowana, jeśli gorzej niż narta najgorsza, która jest dobrze przygotowana. Krawędź, oprócz tego, że powinna być dobrze stuningowana, dobrze wyostrzona sama krawędź, to pamiętajmy, że w różnych typach nart krawędzie ostrzy się różnie. Dla osób początkujących się stępia dzióbki, chodzi o to, żeby nie łapać wewnętrzną krawędzią śniegu. Jeśli chodzi o ślizgi, pamiętajmy o tym, że w przypadku niewielkich rys nie warto regenerować ślizgów polietylenem, bo polietylen to jest gorszy materiał niż ten naturalny, z którego jest zrobiony ślizg narta, więc lepiej to leciutko zeszlifować, nawet te rysy, żeby zostały i wystarczy na te wysmarować i to jest skuteczne już. Ale samemu to zrobić, czy raczej w serwisie? To znaczy, są ludzie, którzy potrafią znakomicie ręcznie robić krawędzie. Nie znam osoby, która potrafi dobrze zrobić ślizg ręcznie. Jednak ślizgi robi się maszynowo. Maszyna jest niezawodna, dodatkowo jeszcze na ślizgi nakłada się strukturę. W przypadku śniegów wiosennych czy śniegów mokrych te struktury są głębokie, natomiast w przypadku śniegów twardych, sypkich te struktury są bardzo płytkie. Struktura na ślizgu pełni taką samą funkcję jak bieżnik w oponie. Wyjmujemy narty, okazuje się, że są ubytki w ślizgu. Są ubytki materiału. Tak, jeżeli one są takie, że prześwituje przez nią kolejna warstwa narty, no to oczywiście ten ubytek jest konieczny do uzupełnienia. No bardzo źle się dzieje, jeżeli to jest przy samej krawędzi, bo w środku ślizgu łatwo to zrobić. Natomiast w momencie, gdy to uderzenie i to zdarcie ślizgu nastąpiło przy samej krawędzi, bardzo często jest uszkodzona krawędź i lekko wygięta, to jest bardzo sztywny materiał, mocno zahartowana stal, w zasadzie dyskwalifikuje nart. Co jeszcze przejrzeć? No oczywiście wiązania. Mają sprężyny. Sprężyny, które ulegają naturalnemu zużyciu i w trakcie użytkowania i również wtedy, gdy narta nie jest użytkowana. W związku z tym w zasadzie co roku powinno się ustawiać na specjalnych maszynach, to się nazywa zrywarki, takie do ustawiania siły wypięcia wiązań. I dobre firmy, dobre serwisy wystawią certyfikaty. Dzieci rosną. Pamiętajmy, że w poprzednim roku dziecko ważyło 35 kg, w tym roku waży powyżej 40 kg. Ten sam sprzęt, a jednak trzeba zmienić siłę wypięcia wiązań. Zdecydowanie warto o tym pamiętać. Henryk Sytner i jego gość. Dziękujemy panom. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze. No i przypominamy, że o wysiłku fizycznym, o poranku w sobotę to będziemy jeszcze więcej mówić. Między innymi w naszym cyklicznym cyklu spotkań Sport Młoda Generacja. Krzysztof Łoniewski, Paweł Janowski pojawią się po 8:00, a za pół godziny, mniej więcej kwadrans po 7:00, porozmawiamy sobie o nartach biegowych z redaktorem Gąsiorowskim, który się pojawi i wszystko Państwu dokładnie wytłumaczy o takim naprawdę intensywnym, ale to intensywnym wysiłku i podbiegu. A teraz Karolina Kozak. Teraz obudziła się druga wersja, czyli jak już łupnęło, to może coś chłodzącego i uspokajającego. Tak, Karolina Kozak, troszkę w tej kategorii. Myślę, że następne nagranie także. Ale teraz tak jeszcze jeden głos w sprawie tego, że czasem trzeba być człowiekiem. Co mnie w ogóle z Wałbrzycha? Autobus miał odjeżdżać, wracamy z basenu o 18:09. Ja się znalazłam na tym przystanku przed 18 parę minut. I autobus stał, był zamknięty, pan kierowca był w środku, jadł kanapkę, popijał herbatkę, ale mnie nie wpuścił. Mimo deszczu, wiatru, zimna, a to nie ma wiaty, zaznaczam, na tym przystanku. Doszła do mnie jedna jeszcze osoba, nie wpuścił nas, stwierdząc, że on ma teraz przerwę i on nas nie wpuści. No niby przepisy przepisami, wszystko rozumiemy, ale człowiek człowiekiem, naprawdę, panowie kierowcy, można wpuścić czasem. Za 12 minut 7:00, prasa już niedługo. We're gonna watch this whole thing blow. one in his apartment and they tried to steal his paintings. They were counting up the days until he died. And the band played on and on. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. I'm addicted to the handshake. I've been living on the downstroke. Almost gone and almost grown. I've been feeling like the last one in the beauty of a moment. So alive and so long. And the band played on and on. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. I'm addicted to the glory of a broken heart. Now they got you in a camera and you're feeling like a target. Another picture in $1 million phone. I'm addicted to the moment. I will not be reconstructed. I'm gonna watch this whole thing blow. And the band played on and on. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. Tu Trójka za 9:07. Zaglądamy do gazety. Joanna Mielewczyk. Zaczynam od strasznego tematu. Strasznego? Tematu strasznego jak wiersz. Jak wiersz? Jak wiersz. Wiersz straszny jest czasem on? Tak. Gdyż? Najczęściej jest straszny i tak przynajmniej uważają dziennikarze Gazety Wyborczej, tytułując właśnie w ten sposób tekst na ten temat. Chodzi o to, że... Ale zacznijmy od statystyk. Pierwszą maturę próbną według nowych zasad w czerwcu napisało 4000 uczniów z 50 liceów wylosowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Średnio zdobyli 38 na 70 możliwych punktów, a 86% zdałoby egzamin. Uwagę przyciąga jednak inna część maturalnej statystyki. Wracamy do strasznego wiersza. Otóż tylko 10% egzaminowanych uczniów wybrało interpretację tekstu literackiego, a dokładniej wiersza Stanisława Barańczaka. Pozostali zdecydowali się na wałkowanie tak zwanej wyprawki, czyli tego, co robią co roku od początku gimnazjum. Nie dość, że tak niewielu uczniów zadało sobie trud zmierzenia się z wierszem, to jeszcze sporo na tym poległo. Dostali tak zwane strukturalne zero, czyli nie spełnili formalnych wymogów, by ich tekst w ogóle nazwać interpretacją. A poezja w edukacji jest istotna z wielu powodów, już mówię z jakich. Jak podkreśla w swoich artykułach profesor Marzena Żylińska z badań nad mózgiem, wynika, że proces uczenia się jest procesem kognitywno-emocjonalnym, a właśnie takie teksty poetyckie mogłyby tych potrzebnych emocji dostarczać. Problem szkół polega na tym, że te teksty często interpretują punkty po punkcie, czyli geneza utworu, tło historyczne i nieśmiertelne pytanie. Co autor miał na myśli? Dokładnie tak. Co zatem zrobić, by uczniowie mimo wszystko chcieli sięgać po wiersze? Profesor Biedrzycki z Uniwersytetu Jagiellońskiego zachęca, by na hasło poezja nie myśleć tylko o Mickiewiczu i Słowackim. Tak naprawdę żyjemy w poetyckim świecie. Młodzież słucha poezji, bo słucha muzyki, bawi się słowem, wysyłając SMS-y i dyskutując na Facebooku, opowiadając dowcipy. Młodzież często bezwiednie, ale bardzo twórczo używa metafor. Powinniśmy to wykorzystywać w szkole, to już w podstawówce, gdy dzieci uwielbiają zabawy słowem. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, bo ja Państwu przeczytałam tylko fragmenty z tego artykułu. Zachęcam do tego, by Państwo, gdyby mieli ochotę, do niego sięgnęli. W Stołecznej Wyborczej także edukacyjny temat, ale pozwolisz, że wrócimy do niego za godzinę. Chodzi o to, że pojawiły się nowości przy naborze do przedszkoli. Jakie nowości? Im biedniej, tym łatwiej. Dobrze, to wrócimy za godzinę. Opowiemy o tym, tak jest. Jeszcze tutaj widziałam w Wyborczej, są badania Cebosu. Cebos zapytał Polaków, to tak optymistycznie, żeby zakończyć, czy są zadowoleni z różnych aspektów swojego życia w minionym roku. I okazuje się, że większość z nas zadowolona jest z dzieci, 91%, z małżeństwa, 82%, oraz miejsca zamieszkania, 78%. Z czego nie są zadowoleni? Chciałam optymistycznie zakończyć, dobrze. Więc załóżmy, że jesteśmy generalnie zadowoleni, dobrze? I bardzo dobrze. Gdzieś tam na końcu chyba praca jest. Gdzieś tam na końcu. Tak jest. I jeszcze optymistycznie, kilka metrów od Nila, tak zatytułowany jest tytuł artykułu w naszym dzienniku. Dobra wiadomość z Powązkowskiej Łączki. Archeolodzy znajdują się prawdopodobnie kilka metrów od grobu generała Augusta Fildorfa Nila. Na ten fakt wskazują analizy profesora Krzysztofa Szwagrzyga, który jest pełnomocnikiem prezesa IPN-u do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Chodzi o to, że przy jednej z alei udało się wydobyć szczątki majora Bolesława Kontryma Żmudzina, straconego w styczniu 1953 roku, a wiemy, że pomiędzy zabiciem majora Kontryma a pana generała wykonano zaledwie kilka egzekucji, stąd wniosek, że specjaliści są blisko. I jeszcze profesor Szwagrzyk jest pełen optymizmu co do innej ważnej sprawy. Będę bardzo zdziwiony, jeżeli się okaże, że odnalezione w Gdańsku szczątki to nie są szczątki Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka i Feliksa Sylmanowicza-Zagończyka. Tak mówi profesor. Gdyby mieli państwo ochotę trochę więcej poczytać, to także zachęcam w naszym dzienniku dzisiaj na stronie 7. A zachęcała Joanna Mielewczyk, która dziś rano przegląda prasę. Spotkamy się, tak jak już mówiliśmy, za już mniej niż godzinę, bo to będzie 10 minut przed 8. W tej chwili za 5 minut 7, co oznacza, że za 5 minut będzie serwis informacyjny. Później redaktor Gąsiarowski opowie państwu o wszystkim, co ważnego wydarzyło się w sporcie. A po 7 także redaktor będzie państwu opowiadał o słynnym już podbiegu. Ale nie będziemy jeszcze uprzedzać faktów. Wszystko wyjaśni się kwadrans po 7. A teraz Oasis. Tak, Oasis. You gotta say what you say, don't let anybody